צריך עוד תקדים די, תאכיל יצרו? ג'איזו? קלה קלה יתקדים אולה נבי ברקסבי? וג'יב. תאכיל ירוץ הנבי? ג'איז נבי. דה קלה? דה פחתם ש. שקלה מובטדה מושתמלה שיפדה ששיבנדה שהסדרת תצאורי? קלה קלה קלה. אסטפחם מנה פשרושי, דשרט מנה פשרושי. קסם. קסם מנה פשרושי. בלדה ששייבי? שעצה גורי, הא? סדרת גורי. ביופחתם שדה מובטדה שדסה שילרה מותזמין שי במחשקה ואוג'ומן. וילי, כמח שנקה באחשי סדרת חתם. באח סדרת פעות כפי. לכן שסטפעם די. סטפעם סדרת גורי. נשיו מובטדה מותזמין שמענה די סטפעם לר. חמחו דו מחשקה. כמח שנקה סדרת. סדרת מילה גורי. וכי סדרת זכה גורי, שדף יוחס נוע דקלם בנדסקו, דללתקו. לכן יש מסלה סטפעם שדאי. דאי יוחס נוע דקלם בנדסקלם אין שאי. פחס נוע בנדללו כנע. איס כתה דרע מובטדה מחשנקה לסטפעם מחשנקה. מוטלק סטפעם אתה מחשנקה. אבל אתה דרע עשר האור של הגיע שאי. נו מוכתבו זין תדאי ורשי שדחו קלם חברי דאי. קלם צדאי? חברי דאי. חברי דאי ביודאי מוטאבק דאי צדר כאיבי, ג'אור דר שלי כאיבי. אהורסטה שפדה אחר שאתה סטפעם ורג'אוות כאילו אחרי סטפעם דאי. ביודאי גריב ג'או בי אפריל, ג'או מוכו שכדה חבר פשטנר נקי. מלכו. עודה חו. לכם מסעל עשי היא פשטשת שזו. זו בסרגת היו שר מוחמד. יש על מולה פשטנאו נקד, יש על מולה מדרסת הרוגלי דקנה. וזה דעשייה כזה. שר מולה מדרסת הסבקת... היה רוגלי? אוקיי. איזו... די יהיה שכדחו לקד שחבר רוגבי שרוגלי די. אתה זה אין תחודה ברגלה? שדחו צור רוגבי? חבר רוגבי. חבר רוגבי דדה דרתק. ופדה אחרי שבתו שלו עליי, די קנה. די קנה, איך הוא חוצה שיש שם? איזה פעם שם. די נביא, איך הוא פשטנה שם, איך הוא חבר ורקבל נשם. להזה, דסות שעוולי, איך תרבתת ללאו, כדאי שיהיה גם מתאביק את הג'או ברושי, כדאי בי. שעברסתי כבר הג'או, אתה שאול את הכיסא הולטד. להזה, די אוהל אוהלתנה, תדעי, איזה פעם משקה, שסבי תפת אוהלה, כדאי קלם חברים נדעי, צדעי, אין שעיד, אין שעיד, אין שעיד, נוצדרנגה מבטדה דאסי שילה רמטדה מישי בדייק יפתדה התקדימה צדאי וג'יב דאי פשע כאן ואיזה כאן על מבטדה ומושתמל שכל המבטדה מושתמל היו עלה מה פאיגי שיבנדי להו סדר לכלם שאחשיד פה רצף לסביר סדר לכלם נו וג'יב התקדימה אי עלה מענן אי ברד ששאריך דלג היו לדף הדי תרסו שיברסת כי מסל ורקאווי שמן אבוקה. מנה? אבוקה. מסל דה מוטאביק דה מומסר שרה? נראה. תכו דה שיהיה שדה מובטדה מוטזמין וי פחשי בן דה מושתמיל וי. שעשי סדרת תשע. סדרת כלם. האומן חודול תפדה שבן דה נדה מושתמיל. זה כתק נחדת רומן מילי שהעשי הוא לפז וי. לקה המזה דה סטפעם שווה ויה מהל שווה יצא שישו ויני. دول ته من پدغه شاینا بده پدغه نه په حمزه د استفهام شته بشي نه حل شته نه بل لغه حرف استفهام شته په باندې خو مشتمل نه ده نه ده او ته مثال دغه د پر ورک نو مثال مطابق د مسل سره نه ده ا دې پر ده جو چې د مازه عبارت لفظ نه نه بینه ما عبارت چنه بینه زدا شي چې مبتدا متضمن مشتمل شي په هغه معنا باندې چې ما نه صدره کولی چې استفهام نو په مرشه مراد استفهام شته کنه په شي کنه ای علی معنا الواجب له صدر الكلام ده سمانا چاغ دي پر اتش واجب صدرت الكلام كل استفهام لك اتش استفهام فانه يجب كي لازم تقديمه هو بيدلتا تقديم واجب ده حفظا لصدارته چا صدارته محفوظ شي چاي اتش شي لك من ابوكا منا ابوكا ده من چداي ده مبتدا ده او ابوكا مزام زغني ده خبر ده مبتدا مضاف مضافني سره ده خبر متا جمله اسميه شو از دو تر من چداي مبتدا المشتمل علامه پدا سه معنا مشتمل له هو صدر الكلام وهو الاستفهام چا شده استفهام ده بس وشو लेकिन दुलता ये त्रास्ता चीसा ता मिसाल दे सही ना दे ता खुद दे के दे परमेश्वर के जमता दा मुकातम अभी तक दा खुद दे परमेश्वर दे तक दिन खबर वाजिब दे ता खुद तो खबर दे अबू का मारिफा दे उमन न कह रहा दे नु पमो न कह रहा जी खबर वा के कवा औ चे मारिफा भी अच्छा के कवा نو ابو کا مزمزہ مبتدا دا ہے امنی خبر ہے کسی بھی خبر میں مخش ہوئے شوئے تکا چکو متضامن دے معنی دے مالا ہو صدر کلام اکشی را متضامن شو چاہ سکوڑی دا تقدیمی ذکر کلا ہے نردہ دے خبر او ابو کا ایسدو مبتدا او واجہ سدو جمہور واجہ سے یہی دا جمہور مزار دا واجہ دا دو چاہ ابو کا معرفہ دا امن سدہ ہے نکرہ دا ہے نو مثال دا خوندوار نگر کڑے تو دا کہتا مثال بنا دا پا مذہب دے سبوئی سام سبوی صاحب دا من مبتدا گردوی او ابو کای خبر خبر نہ پوی دی ایسے تراس پوی دی چی سے بمن ہونا کرا جند نہ کرا دا دا معرفت اے دا کہ مش طویل 50 رکھے پ معرفت دا اصل شدا است چے زو مثال یو سالی زیت او چے زیت من ابو کای دا دا اصل شدا است اصل شگویا کہ دا است چے پیر دے پلور دائی کا محمد نور دے پلور دائی کا اصغر دے پلور دائی کا سانا اولا دے پلور دائی کا شرمان اولا دے پلور دائی دا اصل شے داست آئی جی. دا ٹور کا سانا اولا دے دی کا پیر دے دی کا اصغر دے تا ماری فیدی کا نا کری خود چوکی پدا شد خدا آئی وش دولا رتلام چھ تا دے غنے خالک نمینا و خالی چھنا پلون کائی دے پلور دائی پلون کائی دے پلور دائی پلون کائی دے پلور دائی پلون کائی دے پلور دائی پلون کائی دے پلور دائی پلون کائی دے پلور دائی پلون کائی دے پلور دائی پلون کائی دے پلور دائی پلون کائی دے څنګه دا پلو دا په حقیقت سره کدا چې ویډیو چې دا که سونه دې څه پلو نو دا ما معنی په دې باندې سره مونږ معرفت کنه ګره معرفت ده دسه نه معرفت ده جی په څه کنه لہذا ابتدایت صحیح ده اس کته تراس وو چې دا خو مانن معرفت شل سورتن خو نه کرا ده او ابو کل سورتن څه ده معرفت ده نو پکور خدا وا چا ابو کا تم مبتدا وا کہ لگا سی کی جمهور ہے تو جو بتا وا کہ چا خبر خود ٹھیک تو خب من دے دل صدارت ہو جی او پم تدا ش اصل سے تے صدارت نے زکا میں تو معنی اعتبار لا معنی تم اعتبار ور کو جی او زکا چ دل صدارت ہا گوڑی است دوی سر سر پیٹ شولے جی ایسا کہ من مبتدا کو ابو کا مسکا خبر خبر کا اگر جمهور ابو کا مبتدا وا کہ من خبر ہو کہ پیش کرم ہو او دما صاحب چا غورا کړه سه وای صاحب غورا کړه فإن معنا هو زکه معنا دې دې کې من ابو کا اصل شدا ته جي اهازه ابو کا نو مينا وخلې ها او کا ادا سه او شهازه ابو کا امزا کا امزا کا امزا کا کا دا سه بیا څه شه شو معرف عاش او ابو کا خبرو وهازه مذهب سبوي دا مذهب چا دې دغه تخ په خيا وس باندې مالي منه انا بیا درو مو خبرو نن بیا زين درته کیند ہاں ماراس ہاں لگاس نو وا زما زما سی بھائی وا ذهب ابا زل نو خاطر وہ زل نو خاطر ذهب کر دے رغب تا الا اللہ ابو کا مبتدا لکونی معرفہ و من خبره الواجب تقدیم انو تدا چ تقدیم تدا سر اچھا زل نو نو بس شاہ لتزمنی مال استفهام ز قدم تزمین مال لے استفهام استفهام لارا دا و شو کنه دا یو سپریکشن شش ما ته شش نه درا زرې کراک صح یو د ورځې کې لا و شو او کله ماره پته ایله او متساوی ایله دا دې چې بیت لی بیت کې دې تر ورس او کله ماره پته ایله یا دا چې په دغه خبر د وسره شې وي دا یې چې داسته چې ویډیو واو چې او کار مو تاسو ویې نه داسته چې ویډیو واي وینې به ستې اختصار وغلا دا معرفت دې چې کای دی نو هغه شې ته په مو تاسو ویې نه چې ول پر معرفت دې درو چې نه دا څه پاره وکړه مو تاسو ویې نه خدای مړ میږي چې دا په تعریف شي به څه وسره برابر وي زدا شي چې خالي چې معرفي په تعریف شي که سره برابر نه وي بیا دا مسله ده نه به دي بیا دا مسله ده دوی جن معرفت نه کوشش وکړو ذکر کو او کا نه یوی ما ته ما خبر را سره معرفت نه Це шаві. З тим мутасавіяйне фітаріф і патаріф, що зараз барабареві, а у гайра мутасавіяйне. Я патаріф, що зараз не барабареві. Маріф, що хоч са? За не арафте маріф, і дірака замайр. Об'яд вам номер алам, ді бясікті, бясікті. Та сука на то? Ну, ка патаріф, що зараз барабареві, о ка? О ка по мутасавіяйне, халі бідівай. Вечаю, чого маріф, а ти не дасі віч, патаріф, що зараз це ві. Барабареві. О сара діда, що зараз ріє? На то. ولا كارنات اوه كارناها النبي على كون احدهما مبتدا والاخر خبرا فدام كارنان موجوده جيب مبتدا او بل بشسد ها كارنا موجوده وا بیا تک دین سن دای موجب نه دای لك زيد المنطلق زيد المنطلق شو اس كارنا نشت چه زيد غاده کا سن مبتدا کا المنطلق دو سر دي مارے فی یہ پہلے فلام سارا معرفہ دے اور یہ عالمیت دے اور پہ تعریف سے فرق شتا دے عالمیت تعریف لشکی پہ تعریف نگا دے پہ رہے کر دے شاہ اور پہ تعین دے خدیمہ میں نسن شتا کرنا نشتا نو دیو جنو زلطہ دا مقدم مبتدہ پہ دورستو سے بھی خبر تا دیو مجھے اور کبھی پہ تعین میں دے کرنا موجود ہے بے تقدیم بیان دے واجب سکا چلتے باسا نلتے بھی اتراز بردے دا آدھے فاشم چا ابو حنیفہ تا ابو یوسف ابو حنیفہ تا ابو یوسف دول تدوی سره معرفی معرفی کړي سارا د دې چې تقدیم هو واجب نه ده دا ابو یوسف مبتدا ده او ابو حنیفہ تا خبر مقدم ده ابو حنیفہ ته سره ویلې به د معرفی باندې به ته کوم چې ته کله د سره معرفی به تقدیم ده مبتدا واجب ته کچه و چې سادل تا کرینا موجوده ده چې دا ابو یوسف مبتدا ده او ابو حنیفہ ته خبر زکه دا کلام په تشبیه نه دا خو تشبیه ورکوي دا خو د ابو یوسف تشبیه ورکوي او شاه تشبیه ورکوي د یوې بل سره نو یستوس تشبیه سی کې شاګر سره نه ورکوي یا شاګر تشبیه چا سره ورکوي دا سیک نه وی چې دا شیخ صاحب چې دای دا داستای لکه اسمت الله په علم بلکې دا چې اسمت الله وایي دا سه لکه شیخ صاحب یی کنه وی دول تا خو ابي سوف سوي شاګر ده نو تشبيه دي امام صاحب نه ورګي چې امام صاحب په وینو شدا سره کوي سوف سوف ځکه چې چا سره تشبيه کوي خو امام صاحب به کوي په وجه بلکې ګار چې په درګه دې دغه نه چې ابي سوف سوف د استه لکا امام نو کرنا په موجوده او په تعین باندې لہذا التباس رت لنا بس دې تقدیم سره ده واجب نه ده په څه ځای کوم او کانا متساویین یم ته خبر د وسره سوي نه په اصل تخصیص خالی پتہ سے لا فکر دی پکا درشن زری دا دغه دے تراس کو زدرو شایا چې متساویین نبی لک غلام و رجل صالح خیر منکا اے غلام و رجل صالح خیر منکا چې دغه ترکیب تو کړه یو شاو غلام و رجل صالح خیر منکا غلام و رجل صالح غلام و رجل مذاق مذاق علیہ دسا موصوف او صالحون صفته موصوف صفته مبتدا خير من کای خير من کای خبر خبر شي ایسه تراس پر دی چې په خیر شه خو یو غارو غلای دی تخصیص چې په من کا سره ده او په غلام شه دوه تخصیص یو په مضاف نه سره تخصیص وشي بلې په صفات سره وشه و چې زه په دا نه نفس چې تخصیص په شروع غلای وي مساو متساوی نه په اصل تخصیص شي اصل تخصیص باندې ټیک په مقدار د تخصیص شته کم دي دوی په شته سره تر کم دي لا فکر دي په مقدار شنه لکه دای دا د ته بیا تک دی واجب ده بیا سره دی په شو کنه اي في اصل التخصيص لا في قدر حتى لو كلا قد اصور شت غلام ورجل صالح خير من الله واجب ده بیا تک دی واجب ده ايضا سارا دي چې په اصل التخصيص شته برابر نہ پہ مقدار دے تخصیص پر اصل تخصیص برابر دی تخصیص پر دو سر شغل دے پر مقدار شنی سر برابر خب بیا تک دین سے واجب دے مثال کرن دی افضل منی افضل من کا افضل منی شیر من لا ترکیب کرو نہ نون وگان خب من داخل من ولا خپل من دے یا سمیر مجرور دیار مجرور پاپ زارو پر دا مبتدا دا خبر دا ویل رفعا للاشتباع שתי בת השם? כן. פרדש. מה שקרה? פתה אולי כדה מותדה לך. דת שזה אינה שואל כסה. שישהו מותדה מותדה מין שמענה לי? אסתפעמלה. דו עשרה פתערים ששרה תביא? ברברי. דו עשרה פתחסי ששרה תביא? ברברי. סלוורם שזורה דה עליי, שחבר יפיל בי. חבר פיל דה מותדה בי. זמנה פה חבר שזמיר לי, שדה לי מותדה תעשי. רגיש. לקזיידון קאמה. עוד יבא תקדים. מי התקדים צדאי? וואצ'ים. וואצ'ים. אלל מותדאי. דם את זקה ושאולו, שקצ'ירה, דה פיל צאו דה חבר. פיל חווה. חופיל דה צ'אנו. מי התקדים לדה וואצ'ים. לקזיידון קאמה אבוהו. זיידון קאמה אבוהו. זייד שדאי פלורי ולור דאי. נו זייד מבטדה הוא קאמה פיל אבוהו מוזם מזם פני דייסרה. פיל פייל חבר שלו דימלה. איזה דברסתי חבר פיל דאי. חודה פיל דה זייד נדאי. אם מבטדה פיל דה צ'ה דאי. אם מתעלקת דה זייד. נו דולת תקדים נדאי. דה סאו ולשת שקאמה אבוהו זיידון. קאמה אבוהו. ביהו דה זייד מבטדה שלו. תקדים דולת? זה קצן רצי. אל תבאס רצי נא. אל תבאסו? נא רצי. כמה הם זיידון כמה? פעין אולי ג'בפי תקדים אל מותדאי. לג'בא זה כמה אבוהו זיידון. מילה לעדם אל תבאסי. צדור סי. לקה זיידון כמה. וג'בא תקדים הוא. אה פדה גול צלוור סרה סורתי נשי. צלוור זיידון ביין פה תקדים. פדה צלוור סרה זיידון נשי תקדים דה מובטדה פה חבר סדאי. שמובטדה מותדה מן מעני דה ידי כבסתי. סדר לתר. יו ידוע סרה מותדה חבר מעריפי ותקדים דה מותדה וג'ב. דוע יא נקרי ויכו תכסיס פשר אוכלי בי. ביה תקדים וג'ב. יא דה חבר פיל דה מובטדה בי. צמנה פיל ויצ'ה זמיר פשר מובטדה תרגי. ידע שביה מסלה דה דו תקדים דה מותדה בסדאי. וג'ב. תסי זה אינה שמה. שוואג'ה סדי. פעוואר שתקדים זקה שסדרת ביפות קיש. אך יורי וליצ'ה זה סבור. او پدا دوا کس مشه چې دوسر معرفي وي یا دوسر نه کوي بیا د التباس رسیدو مبتدا خبر پته لګی چې مبتدا کیم ده او خبر کیم خبر کیم ده سې چې مشه کی پدا ورې کی مشه ده خلاص ده مبتدا وشما او پدا دریم سورت شي پدا دریم سورت شي چې دا فل فل دی چای دی دغه مبتدا دی دغه څه چې تقدیم لی واجب ده و چې پدا څه چې تقدیم زکه واجب ده چې دا فل کا مفرد وو دا فل څه وو مفرد وو بیا التباس ده فائل سره است چې توې چې کاما زیدون اے کاما زیدون مده پتا نو چې زید اسم مبتدا ما خبر دی کفایل او ویل چې دا فیل مفرد یو کفیل تسنیه جمع کاما زیدون کامو زیدن زیدون ویني بیا دلته خو د عین فاعل سره یې التباس نرسي خو د چا سره رسي بدل سره یې بدل سره رسي ازر سره یې بدل سره رسي کا اندازه اور کا زای کاما زیدانے کامو زیدون داسے جی جی بیا دولتا خو دې فاعل سره خو تل باز نرسی زه که فاعل خو هغه ضمیر دی بالکل خو دې بدل سره ارتج کده چې دا دې کنه سمي مختار نه دا په مزاب باندې چې په کاما او په کامو شه د الف او واو علامه دې چا بیلې د ضمیر بیلې او کا خالی علامه دې تسنیه جمع بیلې او ضمیر د فاعل یې بد عین شه سره وتی فاعل سره بیا ورته شي کله وخت داسې چې یو څه لکه په ضربت هندم شي دا تاسو دو دا زمير نه راي دا خالي علامه دي شه اتانیس دا څنګه نو نو کا داس نه منا لکه په ضربه نه وزاره بونش ضربه نه نه ها په رجلان او رجلون رجال یا مسلمانه مسلمون او مسلمون شه مسلمانه مسلمون او مسلمانه مسلمون شه دا الف واو چی دا زمير نه دي دا خالص علامه دي شه اتانیس نو کا په ضربه او په ضربه شه دي مینه بازار باندې زار مونږه پداسې ته کدا چې غا نو بار زمایر عالمي دی وبله بیا خو ته بس دي چا عین چا سره فایل سره بس لہذا د دبی د انداز باندې تقدیم یې سره واجب نه سپیش واجب تقدیم ای تقدیم مبتدا خبر فيها جزء اما في سوره الاول اول فاول سو ورشه فلما ذكر يخبر بر مثال تو چلت بس هو بيوش صدرت خدمت واما في سوره الاخر فلا يلا يلتبس المبتدا بالفاعل هو كلا چې كلا فلسوي شكلا فلسفي مفردي لك زيد كما فاين اذا كده كما انت بس مبتدا بالفاعل او بالبدل عن الفاعل اذا كان مصنع ومجرور فاين اذا كده ازيدان كما ازيدون كا مو داستوي چې كما زيدون زيدان زيدانو كما زيدانو كامو زيدونا داستوي نو یخت مرده پتا د احتمال یا یقول زیدونا و زیدان و زیدونا بدل عن فاعل د دې فاعل لته بیا فالتو بسر مبتدا و به التباس مبتدا بدل سره رولا یو او بالفاعل یا د مبتدا التباس و چې څه سره سی فاعل على هذا تقدير ايضا هو على قول من بيجي چا باندې چې تقدير داسي اي نو چې يجوز دا جائز د کون الف او الواو حرف دال على تسنيته چې دا حروف دي دلالت په تسنيه او په جمعيت باندې کو فاعل نه او فاعل لدی زبائر کتاي في ضرب دين له دې سره التباس ده اذا هذا تقدير سکا واجب صحیح